I de nordlige og østlige egne frem til aften sne og stedvis snefyning med jævn til hård vind fra sydøst i Nordjylland op til kuling. I resten af landet mest tørt og længst mod sydvest også ret klart vejr. Temperaturer mellem plus 2 og minus 3 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu 4:05. Jeg er godt i gang med vores aktualitetsprogram 24/7 eftermiddag. Der er flere og flere, der dør af stoffer i Svendborg, og der er færre og færre, der dør af stoffer i København. Tendensen den er faktisk ret klar. Narkodødsfaldene falder i de store byer og stiger i provinsen. Vil du høre mere om de her regionale forskelle og dykke lidt ned i dem, ja, så skal du bare lytte med om et kvarter. Mit navn det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og i løbet af eftermiddagen her, der prøver jeg at interviewe folk, der mener, det er en god idé, at vi sælger 19% af DONG til Goldman Sachs. Og derfor kan jeg sige velkommen til Rune Christensen. Ja, goddag, Asger. Hej, du er folketingskandidat for De Konservative i Storkreds Sjælland. Og du synes, man lige så godt kan sælge hele DONG. Ja, altså, jeg mener jo på rigtig mange måder, at man har vist, at staten ikke kan finde ud af at drive virksomhed. Vi så et rigtig godt eksempel på, hvordan privatiseringer er en god idé. I så vi jo blandt andet på telemarkedet, hvor da man åbnede op og solgte ud med Tele Danmark og så videre. Der fik man jo, en ting var, at man fik billigere priser, men man fik faktisk også højere kvalitet. Og det mener jeg jo også, vil kunne ske her, hvis man simpelthen får forbudt det her monopol. Hvordan kan man få højere kvalitet på strøm? Nå, men det kunne for eksempel i forhold til kundeservice, i forhold til den måde, man får sin regning tilsendt på. Der er masser af muligheder, hvor man kan servicere folk, men i første omgang er det selvfølgelig prisen, der er den væsentligste her. Så hvis vi nu sælger 19% til Goldman Sachs, får vi så bedre priser og bedre kundeservice? Det kunne godt være en del af det. Nu har staten jo stadigvæk, kan man sige, en finger med i spillet. Det, der er det gode ved at sælge væk til Goldman Sachs, det er, at man kommer til at få nogle yderst kompetente samarbejdspartnere, som jo altså er vant til at rådgive andre virksomheder. Så det er jo ikke kun, kan man sige, penge, som man kommer til at få med den her kapitaludvidelse. Det er jo faktisk også viden, og det er ikke mindst lige så væsentligt. Så det er et godt argument for at sælge til lige netop Goldman Sachs? Ja, jeg mener faktisk, at på rigtig mange måder, så udover at det her det er jo også noget, som har været vurderet af eksperter, både i Finansministeriet, og man har også haft Danske Bank på sagen og vurderet de her bud. Så også udefra, så synes jeg jo bestemt også, at en i verdens mest succesfulde investeringsbank er en rigtig god idé at have med ombord, når man gerne vil have DONG til at komme videre. Det er jo i hvert fald nødvendigt at få en kapitaludvidelse for, at DONG kan overleve simpelthen. Og så kan man sige, så er det i hvert fald, mener jeg, det er markant bedre at få nogen, der er kompetente, end for eksempel at få sådan som Anders Bondo med ombord. Ja, jeg har jo sms'en åben i dag, og lytterne kan skrive ind for at give gode argumenter til, hvorfor vi skal sælge lidt af DONG til Goldman Sachs, og man kan skrive ind på 42 600 24 7. Der er flere, der skriver ind. Men altså, jeg må være helt ærlig at sige, at de fleste, de er imod, at vi skal sælge til Goldman Sachs. Ulrik, han skriver ind, selv nu bare til Goldman Sachs. Direktøren i DONG fortjener de 30 millioner i bonus, og klyngebomberne falder jo ikke i Danmark. Vældig hilsen, Ulrik. Så det er altså en, der er positiv for et salg, men jeg aner en vis ironi. Ja, en eneste ironi der. Altså, jeg synes jo, det har været meget kedeligt at se sådan den tendens, der nogle gange er med at køre sådan debatter helt ud. Det her, det er jo en kapitalfond, og selvfølgelig har det ikke noget med klyngebomber at gøre, at Goldman Sachs kommer med ind i DONG. Det er en proces, der har kørt i, ja, 6 måneder eller mere, og det her, det har faktisk været offentliggjort allerede i oktober måned, at det var Goldman Sachs sammen med i øvrigt også ATP og PFA, som så går ind og hjælper til med den her kapitaludvidelse. Og der må jeg så sige, at jeg synes jo, det virker sådan lidt pudsigt, at hele den her debat, den først sådan blusser op nu, eksempelvis med alle de her fagforeningers pensionsfonde og kasser, der gerne vil lige pludselig ind og også smide penge på bordet. Jeg synes, man er en lille smule for sent ude. Jeg tror mest, det her det er et politisk indlæg, de kommer med. Jeg kan fortælle dig, at det her det er jo en sag, der udvikler sig hele tiden. Og for 5 minutter siden var der breaking news i sagen, og det er fordi Corydon har været ude at sige, at han afviser pensionskassernes tilbud. Og det er jo netop det, som du også var inde på, blandt andet lærernes pensioner og de offentlige ansattes pensioner har været ude at sige, at vi kan da bare købe de 19% af dem. Men lad mig prøve at spørge dig. Hvis vi nu solgte til Anders Bondo Christensen og Dennis Christensen fra fagforeningerne, i stedet for til Goldman Sachs, vil vi så i virkeligheden få højere priser og dårligere kundeservice? Det er ikke sikkert, men det som vi i hvert fald ved, det er, at DONG som et professionelt drevet virksomhed er nødt til at få nogle kvalificerede folk ind. Jeg synes, at Anders Bondo, han skal holde sig til at få sine medlemmer til at lære eleverne i folkeskolen den lille tabel, og så kan Goldman Sachs gå ind i DONG og få de store lommeregnere frem, og få effektiviseret og få, kan man sige, kørt DONG ind i den nye tidsalder, så man også kan klare sig på et globaliseret marked, og man har nogle investeringsplaner, hvor lige præcis Goldman Sachs jo er oplagt at tage med ombord, og man kan så sige, hvor meget der egentlig har været tale om nogle forskellige bud nu, taler for eksempel Pensum i forhold til FOA og Dennis Christensen der, taler han jo ikke alene. Der har han jo også nogle investorer i ryggen og en bestyrelse osv. Som jeg har forstået det, så tror jeg egentlig ikke, det her det er sådan et reelt tale om seriøse bud. I så fald vi nok er kommet med det for langt over et halvt år siden. Så tror jeg egentlig mest, det er noget drilleri, hvor man gerne vil drille lidt de politiske parter på Christiansborg. Og det synes jeg egentlig er lidt useriøst, at man vælger at bruge medierne og folketingspolitikernes tid på sådan noget pjat. Men nu har Corydon så også afvist det tilbud. Men ja. Vi er nødt til at løbe igennem nogle af argumenterne her, Rune. Der er også en anden, der er skrevet ind på sms'en på 42 600 24 7. Og han skriver, hvor meget billigere bliver strømmen egentlig, hvis skatteindtægterne bliver afregnet på Cayman Island? Ja, den der med skatteindtægterne, den har jo været meget op at vende. Og det er jo sådan, at en kapitalfond selvfølgelig, eller dem, der investerer i en kapitalfond, de betaler naturligvis skat i det land, de nu engang bor. Det vil sige Pensum, som også investerer i nogle af de her kapitalfonde i Goldman Sachs. Hvis de for eksempel har en kapitalfond, som investerer i DONG, ja, så de indtægter, der kommer, de kommer selvfølgelig til at tilfælde Danmark. Men man kan sige, at hvis det er virksomheder, som ligger i andre lande, jeg tvivler nu på, at der er særlig mange virksomheder af dem, der ligger på Cayman Islands, så vil det selvfølgelig falde til i de lande, hvor de nu engang ligger. Sådan er det jo også, hvis du og jeg, eller danske virksomheder, eller andre, nogle af lytterne, de investerer i udlandet, jamen så betaler de selvfølgelig også skat i Danmark. Det er jo ikke sådan, at folk, der investerer i Danmark, også skal betale skat i Danmark. Det er dem, der er hjemmehørende i Danmark, der betaler skat i Danmark, uagtet om man investere i Danmark eller uden for landet. Der må du lige være god til at forklare mig det her. Du skal jo give alle de her gode argumenter for, at det er i orden at sælge til Goldman Sachs, ikke? Hvis nu, at der kommer en stor værdistigning på de her aktier, som Goldman Sachs har efter en børsnotering, så skal de ikke betale skat i Danmark af det. Det ved man jo ikke helt, fordi nu er Goldman Sachs jo en kapitalfond, så det er ikke Goldman Sachs selv, der går ind og investerer. De går ind og investerer på vegne af nogle andre, ja. Og der kunne godt være nogle danske virksomheder imellem. Så frem der er nogle danske virksomheder, så kommer de til at betale skat i Danmark, men du har helt ret. Men jo ikke altså, dem, er det ikke, altså, det ser ud til, at dem, der kommer til at købe de 19%, er ejet af selskaber i Luxembourg, som så er ejet af selskaber i Delaware og Cayman Islands. Og de kommer ikke til at betale skat i Danmark. DONG kommer selvfølgelig stadigvæk til at betale skat. Jo, men nu snakker vi om de 19%. Vi snakker om det, der bliver solgt. Og nu er det ligesom, at hvis der er nogle danskere, der investerer i udlandet, så betaler de også skat i Danmark. Sådan er det også, hvis der er udlændinge, der investerer i en dansk virksomhed. Det er der overhovedet ikke noget forkert i, og der er heller ikke noget galt i det i øvrigt. Det er fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen. Så selvfølgelig bliver der ikke brugt noget lovgivning her. Tak fordi du var med, Rune Christensen. Jamen det var da så lidt. Og Rune Christensen er folketingskandidat for de konservative i Storkreds Sjælland. Radio 24/7. Hver tirsdag 10:05. Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition? Dødssygt. Huxi hanker op i folkestyret og giver det et kærligt ord med på vejen. Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der? Sammen med et panel af pensionerede politikere. For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag. Nej, det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen. Det må du ikke sige. De kender borgen indefra. Jeg kender flere partier, der bare går efter kendisser, fordi så kan de få nogle stemmer, fordi de har noget PR med sig. Hør Huxi. Og det gode gamle Folketing. Tal rent ud af posen. I kan se i Folketinget, antal stiger. De er spændt op. De er alt sådan noget. Det stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, der begynder helt forfra. Fy hele bund. Hver tirsdag 10.05 på Radio 24/7. I går aftes delte den danske filmbranche priser ud til sig selv, og den helt store vinder, det blev Thomas Vinterberg. Han blev kåret som årets instruktør, og hans film Jagten, ja, den vandt i både kategorierne årets spillefilm og årets manuskript. Og min kollega Sara Iben Almbjerg, hun var med, da filmpriserne blev uddelt på Tivoli Hotel i København. Der er mange måder at modtage priser på, og de kom alle sammen i spil søndag aften, da dansk film hedrede sig selv. Fra den rutinerede hilsen til kollegaerne. Jeg er meget, meget lykkelig for at blive fejret af mine danske kolleger. Det kunne ikke være bedre. Over den tilfredse modtagelse. Det tog jeg jo. Det endte jo godt. Det var meget godt. Og så til den nærmest grødkvælte taknemmelighed. Det troede jeg sgu ikke. Det var alle de dygtige, der var der. Jeg er ikke sådan en af de fine derinde. Fælles for aftens modtager var, at de takkede deres kollegaer for at have stemt på dem. Robertpriserne uddeles nemlig af filmbranchen selv, samlet under den hat, der kalder sig Det Danske Filmakademi. Af samme grund ligger sammenligningen med en anden stor filmpris lige for. Også for Kim Magnussen, filmproducer og formand for Det Danske Filmakademi. Jamen, Robert er jo den danske Oscar, og så det er jo branchens pris til sig selv. Derfor så er den jo rigtig vigtig, og jeg ved blandt fagfolkene er den utrolig vigtig, fordi det er deres kollegaer, der har stemt på dem, og dermed også givet dem det klap på skulderen, som de fortjener. Og går man uden for Tivoli Hotel, ja, så kunne det faktisk godt minde lidt om Hollywood. Store mørke biler kører op foran den røde løber og sætter skuespillerne af. Susanne Bier er i Stine Gøjer, får vi at vide. Birgitte Hjort Sørensen er i beigefarvet A-kjole. Autografjerne stimler sammen for at få en underskrift fra de største navne. Hvis det var i Hollywood, ville de stå i t-shirts, men her skal der termojakke, ørevarmere og strikkede vanter til at holde på notesbøger og cigaretter. De fleste autografjer er fra Sverige og Norge, men Richard Goldman har taget turen helt fra det sydlige Tyskland. Which I would like to see. I would like to see Ida Twinger, for example. Mm-hmm. And we just met Puk Scharbau. We know them from the movies in Germany, because lots of Danish films are out in television, German television. And actually I'm a big fan of the Danish cinema. So that's why I'm coming here. Because Danish actors are not coming to Germany, so I have to come here. Did you bring a book they can sign? Or? Actually, I do have a bag full of photographs. They're supposed to sign the photographs and the DVDs and do have a dictionary in Danish language about Danish movie actors. Okay. So, can yeah. I see the bag just to see what you brought? Yeah, just so good. It's actually just a small bag, as you can see. These Whoa. Are of the pictures. So as I spoke about Ida Twinger, she's here. No, that's Martin Buch, I'm sorry. Richard tager handskerne af og rækker hånden ned i sin mørkeblå sportstaske. Her er billeder af danske skuespillere kategoriseret i alfabetisk orden. Har han talt med den pågældende, er billedet markeret med en gul lap. En af dem, Richard, og de andre autografjæger allerhelst vil have fat på, er Thomas Vinterberg. Søndag aften hiver han 7 priser med hjem fra Jagten, en film, der har modtaget hæder lige siden sommeren 2012, hvor Mads Mikkelsen fik en guldbjørn i Berlin som årets mandlige skuespiller. Siden har filmen om den uskyldigt mistænkte pædagog vundet Nordisk Råds filmpris, været nomineret til en Golden Globe, og den 2. marts skal den vinde en Oscar. Alligevel mener Thomas Vinterberg stadig, at han kan glæde sig meget over de danske statuetter. Det har været et langt og fantastisk liv for den film, og det er ikke helt slut endnu, og det her det er bare en kæmpe opmuntring, og det er alle kollegerne, der stemmer. Det er ligesom en ekstra cadeau, det er fantastisk. Er du overrasket? Ja, faktisk. Jeg tænkte, der var virkelig gode film, vi er op imod, og jeg vidste godt, at vores film var stærk, men jeg tænkte også, at den har været her i noget tid. Og Nej, jeg ved sgu ikke, hvad jeg tænkte. Jeg var glad. På TV-fronten gjorde DR rent bord og hæv 6 priser hjem af 6 mulige. Tredje sæson af Borgen fik en birollepris til Christian Taftrup og blev kåret som årets tv-serie, mens skuespillerne fra Broen, Kim Bodnia, Sofia Hedin og Camilla Bendix fik skuespillerpriser. Og det gjorde indtryk, ikke mindst på Camilla Bendix. Ah, ja, det er fantastisk! Åh, ah! Det troede jeg sgu ikke. Det var alle de dygtige, der var der. Ja. For mig er det jo det, alle ser tv-serierne. Der er jo mange biograffilm, som ikke bliver set af så mange, men tv-serierne ser hele Danmark jo. Og ja, jeg synes, for det første er det en anerkendelse at få den rolle, og for det andet, så er det en kæmpe anerkendelse at blive nomineret, og jeg spillede noget nyt, jeg ikke har prøvet før, og at blive anerkendt i det, det kan jeg næsten ikke sige, hvor fantastisk det er. Og jeg kan ikke tænke lige nu, så hvis jeg siger noget sludder, så er det altså, fordi jeg siger noget sludder. Men mens der var glæde hos Thomas Vinterberg og DR, kunne kvinden i buret, der var nomineret til 14 priser, gå tomhændet hjem. Og Niels Malmros sidste film Sov og Glæde måtte nøjes med en enkelt statuette til Helle Fraggrelid, der spiller den kvindelige hovedrolle. Alle nominerede film kunne dog glæde sig over, at de var med til at trække danskerne i biografen i stort tal sidste år. Den danske del af markedet var over 30%, og svære film som Jagten er set af knap 800.000 danskere. Og søndag aften kom der til med en høj dansk og aktuel tv-skuespiller ud med kaffe til de frysende autografjæger. Men selvom Thomas Vinterberg også stoppede op for at underskrive hans kategoriserede fotografi, så går der lige lidt længere end en uge, før de vender tilbage til København. You know, we have two big awards. We have Robert and Zulu, right? No, Bodil. Yeah, of course, the Bodil, yes. But I'm not coming to the Bodil, actually. Why not? Because first of all, it's around the Berlin Film Festival time, and then it's too cold. I'm freezing one time, but not two times. So, yeah, I've been to Stockholm last week for the Guldbagge, and that was really damn cold. And now here the robot, so I'm freezing three times, and then Berlin Film Festival, but that's it. Ja, og den anden store danske filmpris, som de lige kom lidt ind på her, Bodil, bliver uddelt næste lørdag. Og i modsætning til Robert-priserne, så bliver Bodil uddelt af filmanmeldere og ikke af branchen selv. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og nu kan jeg sige velkommen til min næste gæst, Cliff Kaltoft. Ja, goddag. Goddag. Du er sekretærchef i Landsforeningen af Væresteder. Og sammen med Organisationen for Socialt Udsatte, der har du udsendt en rapport i dag. Og en af konklusionerne er, narkotika dræber stadig flere danskere i provinsen, mens antallet falder i de større byer. Ja. Er der noget nyt i forhold til, altså i det, i forhold til sådan, den måde, man normalt tænker stofmisbrug? Altså man kan sige, at vi har i mange år haft en forestilling om, at det var i de større byer, at problemet var. Og det er det selvfølgelig også, men bare ikke i den grad, som man har troet. Vi har jo i flere år gjort opmærksom på, at blandt andet så havde indsatsen i København virket meget, meget tilfredsstillende, og antallet af stofmisbrugere var faldet med 2/3 igennem de sidste 10 år. Og at man måske skulle tænke på at udbrede nogle af de erfaringer, man har fra København til resten af landet. Ja, det er jo kun en fjerdedel af alle narkodødsfald, der i dag finder sted i landets tre største byer. Og det er jo, som du også siger, især styrtdykket i København i løbet af de sidste 10 år. Ja. Hvad er så problemet, når vi går rundt og tror, at det er i storbyerne, at man dør af narko? Jamen, et af problemerne er jo, at man fra centralhold jo bliver ved med bare sådan hovedløst og pøs nye tiltag ned i København, uden at forsøge at udbrede de gode erfaringer til resten af landet. Fordi at når tallet det stiger tilsvarende i resten af landet, så at det samlede tal jo sådan set er det samme, som det har været. Nu ved jeg godt, det faldt jo her i 2012, men det er jo stadigvæk en stigning, der er i specielt i Sydjylland og i Nordjylland. Så er det jo sådan ligesom om, at man ikke forsøger og i hvert fald gøre noget ved de steder, hvor at der er et større problem. end i København. Og hvor er det så henne, hvor folk dør af narko? Er det i de større byer i Sønderjylland og Nordjylland, eller er det i de bittesmå flækker? Jamen altså, jeg vil sige, at vi har opgørelser, der faktisk rummer 300 postnumre. Der er 5 kommuner, som over den her periode på 5 år ikke har nogen narkodødsfald. Så det er jo i alle kommuner på nær nogle ganske, ganske få og små kommuner. Så man må sige, at det er kommet ud til ja, de mindste flækker også. Er det det? Er det også de små landsbyer, der oplever det her? Jamen det er det jo, fordi at der er 300 postnumre, som figurerer i den optælling, vi har lavet på de her 5 år. Så vi må jo sige, at vi også er uden for de større populationer at finde. Kan du give et eksempel på sådan en lille population? Ja, nu har jeg kun postnumrene, men jeg kan i hvert fald sige, at i Syddjurs, der er der døde 3. Ikke? Altså, på Ærø er der døde, på Samsø. Altså, de er jo ganske, ganske små samfund, hvor der også forefindes narkotika, og hvor folk også dør af det. Og hvad er det for noget narko, de dør af derude? Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo stadigvæk altså, de store sådan, dræber som heroin og metadon og blanding, altså alkohol, når der er blandet alkohol ind i, som er de store dræber. Men jo også ting som amfetamin og kokain er kommet meget ind i billedet. Og hvorfor ser vi så det her billede? Hvorfor er der flere og flere, der dør ude omkring i flækkerne? Jamen, for det første så tror jeg, at altså noget svært sådan lige at bruge ordet globalisering, men i hvert fald, så er det her jo ikke noget, der kun forefindes og viden om i de større byer. Altså, alle ved jo i dag, hvor man skal få fat i noget narko. Det er jo ikke altid, man lige kan måske få fat i det ude i den lille landsby. Men så er der ikke ret langt ind til en lidt større by, hvor det er, at man nemt kan få fat i et eller andet. Og så tror jeg, at der er selvfølgelig også noget om, at nogle af grupperne, af de her misbrugsgrupper, der på en eller anden måde også flytter ud. Og så har vi hele udkants-Danmark-problematikken, hvor vi kan se, at der er større og større problemer. Måske også på grund af, at flere og flere er arbejdsløse, og flere og flere falder igennem systemet. I næste time, der kommer der 2 gæster ind til mig, og det er, den ene er en metadonbruger, og den anden er en social sygeplejerske fra København. Og de har masser af erfaringer om, hvad der virker for at forebygge dødsfald blandt stofmisbrugere. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad kan man så lære i Samsø, på Samsø og i Svendborg, fra de erfaringer, man har i København? Og det vil jeg spørge dem om, men jeg vil også lige gerne spørge dig nu her. Hvad kan man lære ude i landet? Jamen, jeg synes jo for det første, så vil man altid kunne lære noget af at kigge på den viden, der er. De gode erfaringer, der er. Det kan godt være, at man ikke kan direkte overføre alt fra København til Samsø. Men problemet er jo, at vi har ikke ret meget viden om, hvad der rent faktisk virker. Og det synes jeg, vi mangler. Og vi mangler også information. Altså, når vi får dødstallene, så er de jo nogle gange altså næsten 2 år gamle. Altså den, der dør i 1. januar 2014, det tal får vi først i november 2015. Og der er det altså svært at gøre noget bagud ret på den måde, når det er, at der går så lang tid mellem tallene. Og det er jo noget, vi aldrig nogensinde ville opleve på andre områder. Altså trafikdødsfald får vi jo dagligt at vide og læse igennem medierne. Og man kan jo sige, at i dag så et barn, der bliver født, jamen har faktisk dobbelt så stor risiko for at dø af narko, som at dø i trafikken. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Cliff Kaltoft, sekretariatchef i Landsforeningen af Væresteder. Og nu kan jeg sige velkommen til Maiken Bentsen fra Vejdirektoratet. Tak skal du have. Jeg skal høre, hvordan det går ude i trafikken nu her, fordi der er jo sne uden for mit vindue. Ja, altså sådan over dagen set, så begynder det at gå bedre. Vi har jo haft rigtig mange uheld på motorvejene i dag på grund af vejret. Og det er så småt ved at stille af nu. Der kommer ikke så meget nedbør mere. Derfor så begynder salten og snerydningen at bære frugt, og vi ser sorte veje flere steder, måske med undtagelse af i Nordjylland stadigvæk. Hvor er det værst? Jamen, det må være Nordjylland, hvor der fortsat er problemer med fygesneen. Selvom nedbøren efterhånden er ved at være stillet af, så ligger der så meget sne i forvejen, at blæsten den altså er rigtig, rigtig drilsk. Og vi har stadigvæk svært ved at holde vejene åbne deroppe. Er der kø på motorvejene? Lige i øjeblikket er det så småt ved at være løsnet op flere steder. Man må jo tage højde for, at myldretiden er godt i gang nu, så der vil være de sædvanlige kødannelser. Derudover så kan man sige, at et sted som Nordjyske Motorvej lige nord for Aarhus, der har vi kæmpet lidt med en spæring tidligere i dag, og det er muligt, at der stadigvæk er lidt eftervejr i det område. Og hvordan er det gået med saltningen af vejene? Altså, de har kørt, vores vintervagt har kørt hele dagen med alt, hvad de overhovedet havde, alle steder i landet, og det bliver det ved med, så længe det er nødvendigt. Jeg tror, i øjeblikket, der er det fortsatvis i Nordjylland, man stadigvæk kører med snerydder. Ellers bliver der saltet, sådan at man er forberedt, når nu vejbanerne er våde, og temperaturen sandsynligvis falder i nat. Tak til dig, Marken Bentsen. Det var slet. Og det var seneste nyt fra Vejdirektoratet. Klokken er nu blevet 5:30, og du lytter til 24/7 eftermiddagen. Det er vores aktualitetsprogram, som sender mellem 15 og 18. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Finansminister Bjarne Corydon har afvist det bud, som en række pensionskasser er kommet med omkring salget af Dong. Det erfarer TV2 News. Repræsentanter fra fire pensionskasser skrev i går til finansministeren og tilbød en konstruktion, som pensionskasserne mente kunne matche tilbuddet fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Markant flere sager om forældremyndighed ender i fogedretten. Fra 2007 og frem til 2012 har der næsten været en fordobling af samværssager, der er endt i fogedretten. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen, som Radio 24/7 har indhentet. Og det er til trods for en lovændring fra 2007, der skulle sikre det modsatte. Ifølge tallene fra styrelsen er stigningen fortsat ind i 2013, hvor der i de tre første kvartaler har været godt 1800 sager gennem fogedretten. Mod blot 1600 i hele 2007. Og det er netop lovændringen fra 2007, der er en del af årsagen, vurderer formand for de danske familieadvokater Helle Larsen. Det er det her enstrengede system, der blev indført i 2007, som er en væsentlig årsag til det. Man har jo gerne ville samle alle sager et sted, så det blev mere gennemskueligt. Men man kan også sige sig selv, at hvis det er sådan, at alle sager skal igennem det samme sted, så kan der godt ske en sagsophobning. Og statsforvaltningen har ikke ønsket at kommentere sagen. Egyptens næste præsident kan komme til at hedde Abdel Fattah el-Sisi. Den egyptiske herrechef har ifølge egyptiske nyhedskilder netop fået mandat til at stille op af det øverste militærråd af generaler. Beslutningen om at stille op ved præsidentvalget ventes offentliggjort i løbet af få timer. El-Sisi var leder af det militærkup, der væltede den folkevalgte præsident Mohamed Morsi af posten sidste år. Og han spår sig gode chancer for at blive valgt som præsident ved det valg, som er annonceret senere i år. Det er en god idé at nedsætte et såkaldt klimaråd, der skal sikre den billigste og mest effektive omstilling til mere klimavenlige produktionsformer. Det siger Catherine Richardson, der er professor på Københavns Universitet og tidligere formand for Klimakommissionen. Og hun siger det efter, at klimaminister Martin Lidegaard i dag har sagt, at der skal laves en decideret klimalov for at sikre, at Danmark når målet om at reducere forureningen med drivhusgasser. Og en del af loven, det er altså et uafhængigt klimaråd. Selvom man ikke forpligter sig til at følge, hvad de siger, så har de jo altid mulighed at gå ud fra, at deres resultater og deres konklusion vil blive offentliggjort, og der på den måde fastholder den diskussion i samfundet, og så det ikke kun er den gruppe, der får lov til at følge op på det, men resten af samfundet også. Forhandlingerne mellem den syriske regering og oppositionen i Genève, Schweiz er blevet afbrudt. Det sker, fordi oppositionen er utilfreds med, at en overgangsregering, der skal erstatte præsident Assads regime, slet ikke er kommet på bordet under forhandlingerne. I de nordlige og østlige egne, der vil der frem til i aften være sne og stedvis snefyning med jævnt til hård vind fra sydøst i Nordjylland op til kuling. I resten af landet mest tørt og temperaturer mellem plus 2 grader og minus 3 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, som vi lige hørte Katrine læse op i nyhederne, så er generalen i Egypten, man kan vel næsten kalde ham for diktatoren i Egypten, al-Sisi, han har tænkt sig at stille op som præsident. Vi skal høre noget mere om Egypten nu her, fordi vi skal snakke om en film, der lige har fået premiere, og den har ikke fået premiere i biografen, men på streamingtjenesten Netflix, og det drejer sig om den Oscar-nominerede film The Square, der altså handler om oprøret i Egypten. Og vores filmprogram, som hedder Stream Team her på Radio 24/7, har i den anledning fået besøg af forfatteren Lone Aburas og Russi Rashid Højbjerg, journalisten, som også har været på Russis Roulette her på kanalen. Og først vil jeg lige spille lidt lyd fra traileren til Jehane Nusheims The Square, der altså er ny på Netflix. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. تتذكر الدولة بالظبط؟ خليني أحكي لك القصة ابتدت إزاي؟ ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم. Ja, jeg skruer lige ned. Det her var fra traileren til The Square, der er ny på Netflix. Jeg kan lige læse beskrivelsen op. Denne Oscar-kandidat til prisen for bedste dokumentar 2014 fører seeren ind i det intense og følelsesladede drama under den egyptiske revolution, når Kairos unge indtager gaderne for at kæmpe for deres rettigheder og skabe et retfærdigt samfund. Mens to regeringer falder, fortælles frihedskæmpernes personlige historier i en inspirerende hyldest til folkets magt. Og så har den fået sådan en tag ind på Netflix' hjemmeside, der hedder Inspirerende, hvis man skulle være i tvivl. jeg får lyst til at spørge, hvad tænkte I på forhånd, da I tændte for den her film? Altså, hvad forventede I, og blev I ligesom overrasket, eller bekræftede den det, I tænkte? Altså, jeg var der sidste sommer. I Egypten? I Egypten, ja. Jeg er kommet i Egypten de sidste 3 år, eller vi har holdt ferie i Egypten de sidste 3 år. Og her i sommers, der var vi i Sharm el-Sheikh den dag, hvor militæret havde bedt om folkets støtte, opbakning til, at det de havde gjort, at de havde væltet Morsi. Og det var noget, der var opbakning til. Og helt tilfældigvis står vi kommer ind til Narma Bay, som er hovedbyen i Sharm el-Sheikh. Og vi ved ikke lige egentlig, hvad vi egentlig skal forvente, men lige pludselig så begynder folk at vade rundt, og billeder fra Tahrirpladsen kører på de store skærme. Og det er pæne mennesker. Altså, min mand, han bliver sådan lidt, lad os komme væk. Lad os komme væk, der er demonstration. Det vil han bare, vi har 2 børn med. Hvor journalisten i mig siger, ej, så skal du ud og snakke med folk, mand. De går rundt med, hvem er I, og hvad laver I? Og ser så politifolk, politimotorcykler med billeder af general al-Sisi, som har taget magten. Og det var en folkefest. Altså, min datter sagde, hvorfor skal vi hjem fra den her fest? Altså, ej, hvor det hygger, ikke? Men det kom tæt på. Altså, jeg kan bare huske, jeg havde hjertebanken. Da jeg så med det baghovedet tændt for The Square, kunne jeg godt se billederne for mig. Fordi sidste sommer, 2013, sommeren 2012, var vi også i Egypten samtidig. Og der var jeg i Kairo lige sådan efter, at Morsi var kommet til magten. Og vi kørte et par runder omkring Tahrirpladsen. Vi havde godt nok fået at vide, at vi måtte ikke stige ud af bussen, fordi det eneste, der var nogle revolutionsboder med revolutionssouvenirs, og de ville helst ikke fotograferes. Og der var en masse politi omkring Tahrirpladsen, fordi det var kontroversielt at være der. Man måtte ikke være der. Og der var en kamp om, hvem der havde ret til at være på pladsen. Og det, altså, det var sådan lidt hjertebanken, ikke? Fordi da vi så kørte rundt i bussen omkring pladsen og så stedet, hvor tingene foregik, altså, man får sådan et klump i halsen, fordi man har siddet og set det i fjernsynet, det var der slaget stod. fordi året før, vi så tilbage i 2011, det var også billeder fra Tahrirpladsen, som kørte i baggrunden den dag, vi troede, at Hosni Mubarak ville trække sig tilbage. Det gjorde han så ikke. Han sagde bare, at nu skulle folk gå hjem, og så var det så dagen efter, at der blev sat ild til hans kontorer og bygninger. Så alle de der byggetomter, Egyptiske Museum er nabo til Hosni Mubaraks hovedkontor, og der kan man stadigvæk se den der sort-sodede bygning, der står der. At alle de der billeder, de kom op, da jeg sad og så den her, sådan ligesom 3 års forløb. Jeg synes på en måde, det var skræmmende. Jeg synes, jeg fik også sådan en aha-oplevelse af, okay, en ting er, hvad vi forstår ved revolutionen, fordi de forskellige fraktioner, der er. Men jeg sad også tilbage med, man skal passe på, hvem man udråber som skurke og helte i det her. For der er rigtig mange lag i det her. Og det er kompliceret at forstå, hvor det her det ender henne. Det er spændende. Lad os vende tilbage til det med, hvor godt den ligesom får, altså hvordan den vælger at portrættere de her ting, og det der med at vælge skurke og helte og sådan noget. Ja. Hvad med dig, Lone? Hvordan gik du ind til den her film? Altså, nu så jeg, var den Oscar nomineret. Det var jeg sådan lidt fordomsfuldt omkring. Jeg ved ikke, hvorfor, om det var jeg. Så jeg blev positivt overrasket over den. Ja. Nu har jeg selv en far fra Egypten, og hele min familie er fra Egypten. Så jeg er sådan rimelig op at køre faktisk stadigvæk. Og har også været det i lang tid. Og var faktisk også i Egypten i 2011 faktisk, da det hele bryder ud. Og man kunne ikke komme på nettet og sådan noget. Jeg var i Sharm el-Sheikh også, så det var ikke fordi det var det vildeste sted at opholde sig. Og jeg ville nemlig gerne til Cairo. Jeg var sådan helt... Jeg kunne slet ikke holde ud og skulle være i den der forbandede badeby. Altså, jeg ville bare hænge naivt. Nej, men altså, den har jeg så måske lidt problemer med. Men jeg synes, det var sådan helt... altså, det skal jeg jo ikke en del af og så videre. Men jeg følte virkelig, at jeg var det forkerte sted. Ikke? Og, men selvfølgelig, altså, det bliver også sådan lidt aktivist-turisme på den måde, ikke? Når man... bare tror, at det er helt vildt spændende at komme ned. Det var også rimelig nøje, altså. Så man kan høre, at I to har i hvert fald en del bagage på hver jeres fuldstændig forskellige måder, men i forhold til Egypten og det her sted. Hvad med dig, Frederik? Har du det også? Nej, det har jeg slet ikke på samme måde. Jeg har selvfølgelig fulgt det igennem medierne. Det kan man næsten ikke undgå. Men nej, jeg havde slet ikke nogen personlig relation til det på den måde. Jeg tror, min største frygt for, da jeg skulle se den her film, det var, at den ville være for partisk, og at den ville være for udstillende. Altså, jeg har et problem med dokumentarfilm, der udstiller for underholdningens skyld. Og det synes jeg, at nogle dokumentarfilm har tendens til at gøre. Jeg synes, det kan være det sted ubehageligt at sidde og kigge på. Jeg synes egentlig, den gjorde det ret raffineret. Altså, jeg føler egentlig ikke, at der var noget, der blev udstillet som sådan. Altså, du ser nogle forfærdeligheder, og du ser nogle folk, der bliver kørt ned, og nogle rigtig, rigtig, rigtig grimme ting. Ja, ja. Og på trods af det, ved man jo godt, det her det er en dråbe i vandet i forhold til, hvad der er dråbe i havet, hedder det. Men jeg synes faktisk, de balancerede det ret fint. Og var også godt underholdt, hvis man må sige det. Men det er jo også altså, tit derfor, folk sætter sig ned og ser. Jeg synes egentlig, både den var informativ og underholdende. Og jeg synes, at jeg blev en del klogere på, hvad der er sket i Egypten. Så hvis man er interesseret i det, så vil jeg helt klart anbefale den. Jeg har lyst til at spørge, sådan, var I på ligesom fra starten af? Fordi jeg synes, starten var sådan, den levede lidt op til det der, du snakker om, synes jeg, med Lone med Oscars, og det her, man tænker, det hele er sådan lidt glansbilledagtigt, fordi den ligger ud med sådan en metaforisk scene, hvor der er sådan nogle unge mænd, der snakker om, lyset går i byen, og sådan er det over hele verden, og man forstår, det er meget betydningsfuldt, det de siger, og billedet på... Men det var meget kort. Det var meget kort, men så, du ved, lige bagefter, så bliver vi introduceret til ham her, Ahmed, der bare er super smuk, og vi får den her historie om, at han har solgt citroner, da han var 5, for at få råd til at gå i skole og sådan noget. Og jeg synes, bare lige de første minutter der havde jeg i hvert fald paraderne oppe på grund af nogle af de her ting, og det havde jeg sikkert på forhånd, det er sikkert også derfor, det ligesom af en eller anden grund, ikke? Men jeg blev helt klart også overrasket positivt hen ad vejen, især fordi jeg synes, den... lykkes virkelig med at fokusere på nogle sindssygt spændende karakterer. Ja. Altså, som jeg forstår slet ikke, hvordan det lykkedes hende at finde dem og følge dem. Men det er også hende, selvom vi ikke møder hende rigtigt på den måde. Altså instruktøren? Ja, at hun har stået her i den her krigszone. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fascinerende, at der er nogen, der tør at sætte deres liv på spil for at dokumentere hvad det er, der sker ude i verden? Altså det, jeg gjorde, det var, det, da jeg havde set den. Jeg har nogle gode bekendte i Cairo, journalister, som arbejder på en af aviserne i Cairo. Jeg skrev til ham, har du set den her film? Hvad er reaktionerne? Hvordan ser du den? Hvordan oplever du den? Og han siger, at han har så kun nået at se 25 minutter, men det han siger, det er, at der er sådan forskellige reaktioner. Der er hype omkring Oscar-delen selvfølgelig, fordi det er den første Oscar-film, der nogensinde, egyptisk Oscar-film, dokumentarfilm, der er nomineret. Og så er der så det her sådan med, siger han til mig, husk nu, det er konstrueret virkelighed. Det er en dokumentar, men det er konstrueret. Ikke at de scener, vi ser i dokumentaren, ikke har fundet sted, fordi det har de, men du skal vide, at de er placeret. Altså tingene kan godt have været foregået. Der har været så mange sit-ins, altså det vil sige, der har været så mange faser, perioder i revolutionens historie på de 3 år, at der har været kampe omkring, demonstrationer omkring Tahrirpladsen, at du kan sagtens placere dine ting, og så sætte dem ind i en tidsmæssig kontekst, der passer til de mest blodige slag. Ja. Og den havde jeg så ikke lige tænkt over, men altså, det skal vi lige have med også, ja. at når der er en instruktør på, så er det også en konstrueret virkelighed, vi så får serveret. Var der ellers nogle små scener, nogle detaljer, der gjorde stort indtryk på jer, eller som I sidder tilbage med nu? Jeg synes også, det er meget interessant, hvad er det, han hedder, ham skuespilleren, som er med i den. Han er med i, hvad det, den hedder, The Kite Runner. Dragløberen. Dragløberen, ganske udmærket film. Forholdet til hans mor, synes jeg også er ret sjovt. Der er meget af det, der bliver adresseret, meget af det, vi taler om også i deres samtaler med hinanden, hvor hun ligesom, han er den vrede unge løve, der kommer og er imod alt og så videre, og måske ikke ser super nuanceret på tingene, hvor hun er sådan, hun har set lidt af hvert. Og heller ikke boet der og kommer og taler britisk og så videre. Ja. Stadig imponerende, at manden kommer og engagerer sig, det skal man ikke tage fra ham, men der sker noget sjovt der, synes jeg. Men det er så også det, der sker med eksil iranere, eksil alle mulige andre. Når der sker sådan nogle ting i det land, man kommer fra, anden generation er jo mere draget af, hvor første generation er måske dem, der er draget væk og har valgt aktivt at gå væk. Der er altså anden generation, den der er søgende imod identiteten, og der synes jeg også, at der er nogle andre paralleller, man kan drage her. At man så søger tilbage mod det, man tror er bedre end det, man har. Jeg oplever det også i forhold til Pakistan, at der nu, da den teknologiske udvikling boomer dernede i øjeblikket. Der er jo rigtig mange anden generations eksilpakistanere, som så tager tilbage til Pakistan for at ligesom kickstarte, eller på en eller anden måde påvirke, bidrage med deres vestlige demokratiske idéer til, at det, der er dernede, bliver bedre og mere demokratisk. Så på den måde er der også en tiltrækning. Vi snakkede om revolutionsturisme. Ja, men der sidder også nogle mennesker, og som tænker, der er også mange dansk, libyer, der tog til Libyen. Jeg er læge, jeg kan bidrage med noget. Syrien også, der er også, altså på samme måde. Ikke? Så der er en eller anden payback, og det synes jeg, han reflekterer meget godt. Ja. Altså, jeg ved, min far, han er jo så ikke anden generation, men han føler jo så bare med. Jeg tror, at der ikke har lavet andet end at sige Al Jazeera og BBC, og hvad skal ellers, altså, og tale med familie, ikke? Og han har jo mange gode idéer, og han kan ikke forstå, at de ligesom ikke hopper med på det. Og det er jo klart, fordi de sidder midt i det, og er vant til at have sådan et system, der ikke rigtig fungerer. Alle kan købes for penge, ikke? Så det er også nogle gange lidt nemt, at man... Men det er også noget, man bliver mest forbandet over, når man så er dernede, og man ved bare, hvis man bare skal have taget, købe et kort eller noget, altså, at man skal betale sig til det, og man ved det jo godt, men hold kæft, hvor man suger over det. Ja. Lone, har din far set The Square? Nej, og jeg har jo givet min mor en iPad, så jeg ved ikke, om hun kan finde ud af at logge sig på Netflix. Det er i hvert fald ikke noget, jeg tør at gøre over telefonen, fordi så blev vi uvenner. Se, der er en min artsfælde. Ej, det kender jeg godt med min egen mor også. Så det skal jeg gøre, når jeg næste gang kommer hjem, og så skal jeg simpelthen finde den, og så skal jeg sætte den i gang, og så skal de faktisk se den. Så, ja. Okay, men nu er vi faktisk nået frem til dommens time, så Lone Arbours, Frederik Dirks Gottlieb og Rushi Rashid, vil I anbefale dokumentarfilm The Square? Hvis der er næsten kun blevet sagt gode ting, er der egentlig nogen afsluttende dårlige ting at sige om den? Nej. Jeg tager også frem med, der har lige været parlamentsvalg, hvor militæret valg. Og nu den, og her er snart den 25. er det 3 år for revolutionens start, der går nok også rimelig meget vokser. Den er sådan meget fremadpegende på en eller anden måde. Jeg har allerede anbefalet den til folk. Det vil jeg helt sikkert gøre. Godt. Ja, altså, det er jo fantastisk, hvad der er blevet dokumenteret her. Det synes jeg, alle skylder sig selv at kaste et blik på. Altså, virkelig. Jeg synes, den giver et godt indblik i, hvad er det, der foregår dernede, og vil give en forståelse for, hvordan problematikkerne er, når man nu skal forholde sig til, hvad sker der i Egypten. Så ja, ja, helt klart anbefale. Og her hørte du en bid fra programmet Stream Team, og det program kan du høre hver mandag, og det er jo så selvfølgelig i dag klokken 8 om aftenen. I studiet var min kollega Kasper Lundberg og filmproducer Frederik Dirks Gottlieb og forfatter Lone Aburas og studievært Russi Rashid Højbjerg. Og de talte altså om den Oscar-nominerede dokumentarfilm The Square, der er ny på streamingtjenesten Netflix. I dag i Millionærklubben. Her på morgenstunden af, der er vi alle sammen i minus 3,2 for Jyske Bank og minus 3 for Vestas, og for NKT er det også minus 2,5. Og det er altså ikke varmegraderne, jeg læser op i øjeblikket. Det er altså aktiemarkedet. Jeg tror, jeg toppede på 2,72, ikke, da det var bedst. Og nu har jeg 2,57. Og jeg begynder faktisk at ræbe sejlene. Rolig nu. Altså, kør sagte, men lad nu være med at gå. Og så har vi også tosseteam i øjeblikket. Jeg kan se, Vestas på et tidspunkt er nede med 4%. Du virker meget rolig, Lars Persson. Jamen altså, er Jørgen der Killinger, der render rundt nu og basker med skørterne? Jeg har i fredags, der solgte jeg min FL Smith, selvom man skal jo ikke være gift med dem, og man kan ikke være gift med dem alle, som de siger jo. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Hej, Janne Tolstrup. Hej. Og velkommen i studiet. Mange tak. Vi skal snakke om en 47-årig mand, der hedder Michael Christensen, ja, som lige nu er i Filippinerne. Og prøv at fortælle, hvad det var, der skete med ham for 5 måneder siden. Jamen, Michael han kørte galt på en motorcykel på Filippinerne, og han var ikke forsikret i forhold til den ulykke, han kom ud for. Så det har været en meget, meget dyr omgang for hans forældre herhjemme i Danmark at betale for, at han har fået den behandling, han skulle have. Og du har aldrig mødt ham? Nej, det har jeg ikke. Men alligevel så har du stiftet Facebook-gruppen Kan vi sammen få Michael hjem fra Filippinerne? Ja. Og du har samlet hvor mange penge ind? I dag er vi oppe på 366.000 og noget mere. Men 366.000 i runde tal har vi samlet ind i dag. Og der er det i det, at vi havde... altså det har jo været en meget, meget lang proces det her med at få fundet ud af, hvor mange penge vi rent faktisk skulle samle ind. Fordi der var ikke rigtig, det er svært at forklare, men Udenrigsministeriet har jo til opgave at hjælpe med at prøve at få mennesker hjem, som er i nød rundt omkring i verden. Men de kan ikke rigtig gøre noget, før pengene er der. Og vi havde rigtig, rigtig svært ved at begynde at samle nogle penge ind, før vi vidste, hvor mange penge vi skulle samle ind. Fordi det er også en motivationsfaktor for folk ligesom at se, at det nytter også noget, at jeg smider 100 kroner eller 50 kroner. Og det der var, det var, at han havde ikke nogen rejseforsikring. Han havde ikke nogen rejseforsikring, ved vi egentlig ikke rigtigt, om han har haft, men han har ikke haft en sundhedsforsikring, som har dækket eksempelvis i de her tilfælde af, at man skal have en længerevarig hospitalsophold sådan et sted. Og jeg skal jo spørge dig, hvorfor i alverden du gik ind i den her sag, men skal vi ikke lige prøve først at finde ud af, hvad var det, der skete med Michael i den her ulykke? Jo, altså Michael han kom forfærdeligt til skade, sådan at han brækkede de 5 ribben, der sidder hen over brystet, sådan at de faktisk er blevet opereret væk, eller helt væk, fjernet. Og så havde han et hul ind til brystet, og fra låret har man så transplanteret noget hud fra, for at lukke det hul op ved brystet. Og lægerne var sikre på, at det her det ville han ikke overleve, men det har han altså bevist, at han havde en fightervilje, der gjorde, at han er kommet sig over noget, som man troede var en lost case. Og hvad skete der helt præcis, da han kørte galt? Det ved vi ikke. Der er ikke nogen af os, der ved det. Jeg ved det ikke i hvert fald. Jeg ved bare, at han har været ude for en motorcykelulykke. Og egentlig så kan man sige, at alle de her omstændigheder omkring, at han ikke har en forsikring, og hvorfor gjorde han dit, og hvor lang tid har han været der, og hvordan kan det være, det har været sådan lidt irrelevant i min tankegang. Fordi det, jeg stødte på, det var en mand, som lå og var i knibe eller i nød på den anden side af jorden, og ikke kunne komme hjem, medmindre der var nogen, der gjorde noget. Boede han i Filippinerne? Han har taget ophold dernede i en kort periode. Jeg tror, det var noget med, han var rejst. Det, som vi sådan ligesom har kunne få pejlet os frem til, for vi har jo ikke kunnet tale med Michael som sådan, for han kan ikke tale. Han har haft en sonde igennem halsen i 5 måneder og har ikke noget sprog. Han brummer ja og nej lyde. Så umiddelbart så ved vi ikke ret meget andet, end at vi ved, at han ønskede sig en kone, og han ønskede sig nogle børn. Og det var han i Filippinerne for at finde? Muligvis. Altså, okay. Han havde taget ophold dernede og havde været der et lille stykke tid for at... Men han er jo under behandling og har været under behandling i Filippinerne. Ja. Hvorfor har det så været nødvendigt, synes du, at gribe ind? Jamen, det var fordi, at behandlingen, den varede jo kun, du ved, en måned eller halvanden. Så var pengene sluppet op. Det er sådan, at på Filippinerne, der er det ikke på samme måde plejepersonale, som vi kender det fra danske normale hospitaler, hvor der er ansat sygeplejersker til at tage sig, til at tage sig af os alle sammen. Dernede, der er det normalt, at familien flytter med ind på hospitalet, når man er indlagt, eller i hvert fald, at de passer deres syge selv, og de selv kommer med medicin, og de selv kommer med de ting, der er brug for. Og i Michaels tilfælde, der er de første 180.000, de var brugt på hospitalsophold og behandlinger. Det betalte forældrene, og da de penge slap op, jamen så har Michael i virkeligheden bare ligget og været en ventesag, kan man måske kalde det, hvor han har ventet på, at enten at komme hjem, enten at blive så meget bedre i sin fysiske tilstand, at han rent faktisk kunne transporteres hjem, fordi det har ikke været muligt før her i slutningen af december. Det var først der, det blev meldt klart, at nu kunne han komme hjem. Eller også så lå han i virkeligheden bare ventet på at dø. Fordi han vidste godt, at hvis ikke han kom hjem, så var det her det næste, der ville ske. Det var, han døde af det. Men nu har han jo en chance for at komme hjem. Ja. Der er blevet sendt en læge og en sygeplejerske fra Danmark ned til ham. Ja, de rejste i fredags. Og det er fordi, du har samlet 366.000 kroner ind, ja, på Facebook. Ja. Hvordan i alverden kan det være, at du begyndte på det? Jamen, jeg begyndte at samle dem ind, fordi jeg tænkte, at nogen måtte gøre noget. Og så tænkte jeg sådan, lå jeg det ligge lidt, og så tænkte jeg igen, jamen, hvis ikke der sker noget, så dør han jo. Men du læste om det i en avis, eller? Ja, jeg læste om det på Copenhagen Post, som er en engelsk netavis, der er ude på nettet. Og de havde bare skrevet et indlæg, og når jeg så prøvede ligesom at finde ud af, jamen, er der nogen, der gør noget her, så kunne jeg jo så gå i gang med at google Michael Christensen. Det var så god fornøjelse med det, at se, om du kan finde ud af, hvem han er. Og han var ikke på Facebook og familien. Altså, jeg kunne ikke finde noget nogen steder. Og ved et tilfælde er der faktisk en niece, der kommenterer på den artikel inde på Copenhagen Post. Og på den måde, så får jeg kontakt til hende. Jeg adder hende som ven på Facebook og spørger hende, om der er nogen, der gør noget. Og hun siger, der er ikke nogen, der gør noget. Min familie har givet op. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Hvem har givet penge til dig? Eller til indsamlingen? Det har Herre for Danmark. Det er en masse. Altså, det, der er så fint ved vores indsamling, det er, at vi har faktisk også nogle enkelte firmaer. Der er to store, eller ikke to store firmaer, der er to firmaer, der har doneret nogle penge, men de har ikke ønsket at blive nævnt, fordi de har bare lyst til at donere. Og så havde vi jo faktisk ret tidligt i vores indsamling, og fik jeg en sms, og der var bare et eller andet over den her sms, der gjorde, at jeg tænkte, der er et eller andet her. Hvor at der var en mand, der skrev lørdag morgen, hvor mange penge mangler I for, at Michael kan komme hjem. Og så ringede jeg ham simpelthen op og spurgte ham, hvad tænker du på? Hvorfor skriver du sådan til mig? Og så sagde han, at han havde hørt om det, og han havde han kendte en, som havde været ude at se Michael, og som havde fortalt om de her forfærdelige forhold. Og han havde besluttet sig for, at han ville gerne betale den flybillet hjem. Og fortalte han så også, at hans grænse lå der omkring de 180, men han ville lige undersøge nogle ting om mandagen, og så ville han så overføre pengene, så vi kunne have dem tidligst onsdag ugen efter. Og det var jo sådan fuldstændig vildt, og for det første så skulle jeg gå i halvandet døgn og ikke kunne sige noget til nogen som helst om, at jeg muligvis havde fået de her penge hjem. Men da det så blev meldt ud, så begyndte pengene også at strømme ind, fordi så fik vi så et... Da vi havde nogle penge, så kunne SOS komme med et tilbud til Udenrigsministeriet. Og der havde de et lægeteam nede på Filippinerne på det tidspunkt. Men det skulle vise sig, at Michael var simpelthen i for dårlig tilstand til, at det her lægeteam kunne nå at få ham med hjem. Men der troede vi ellers lige... Altså, der var vi lige gået i gang med at feste, fordi der kunne vi få ham hjem for 205.000. Hvornår kommer han hjem så? Det ved jeg ikke, men jeg er... Men det er ikke pengene, der mangler længere? Nej, det er ikke pengene lige nu. Altså, man kan sige, at det er så... det er ikke sådan, at man bare kan sige, nu skriver vi 360.000 her, og så er Michael hjemme. Desværre er det ikke så nemt, fordi at, det kommer an på, hvad for nogle flybilletter, de kan booke, når de skal have ham hjem. Og vi ved først den endelige pris, når han kommer hjem. Så, men lige nu har vi i hvert fald til at få ham hjem. Tak, fordi du kom forbi, Janne Tolstrup. Tak skal du have. Og må jeg lige prøve at spørge dig om noget helt andet, mens du er her? Det må du gerne. Og det er i forbindelse med en historie, jeg har om 6 minutter, lige efter nyhederne. Du spørger bare. Synes du, vi skal sælge 19% af Dong til Goldman Sachs? Det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Jamen, det er det. Nej. Og der er mange som dig. Og især på Facebook, ligesom der, hvor du selv har dine kampagner. Men efter nyhederne, der skal jeg snakke med en mand, der giver gode argumenter for, hvorfor vi faktisk burde gøre det. Det er noget, vi har sat fokus på hele eftermiddagen, fordi der er den her folkestemning med, at det er noget værre noget. Så vi prøver at give lytterne alle mulige gode argumenter for, at vi skal sælge til lige netop Goldman Sachs. Man kan også, hvis man har nogle gode argumenter, skrive en sms til mig på 42 600 247 42 600 247 klokken er 17.